Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej zapłaciła za wynajęcie hali Torwar na konwencję Roberta Biedronia. Na początek o tym, co wynika z dokumentów, do których dotarło Polskie Radio 24.pl. Są zarzuty dla trzech osób z byłych władz PKN Orlen. Wieczorem zakończyło się przesłuchanie byłego prezesa firmy Jacka K. Jest wyrok amerykańskiego sądu dla narkotykowego bossa z Meksyku. El Chapo Guzman został uznany winnym przemytu 150 ton narkotyków. Wiadomo, kto finansował konwencję Roberta Biedronia. Tak jak wynika z dokumentów, do których dotarło Polskie Radio 24.pl, wynajem hali Torwar opłaciła Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, a nie Partia Wiosna. Tak, ta kwota to 55 tysięcy złotych. Według mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, zgodnie z przepisami, fundacja nie może finansować wydarzeń partyjnych. Partia Wiosna twierdzi, że 100% kosztów konwencji finansuje sama i że koszty wynajmu hali zostały pokryte z zebranych wpłat od osób fizycznych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała natomiast, że wszelkie informacje zostaną poddane analizie, ale szczegóły będą znane dopiero po złożeniu sprawozdań finansowych przez partię. Więcej na ten temat do przeczytania na polskieradio24.pl. Trzy osoby z byłych władz PKN Orlen usłyszały zarzuty. Na polecenie prokuratury zatrzymano byłego prezesa Jacka K. i dwóch byłych dyrektorów koncernu. Jacek K. stał na czele firmy w latach 2008-15. Jak już informowaliśmy wieczorem, zakończyło się jego przesłuchanie. Ze śledczymi rozmawiał przez 5 godzin. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w TVP Info powiedział, że zarzuty dotyczą niegospodarności. W ramach jednego ze śledztw, które można zaliczyć do postaudytowych, prokuratura wspólnie z CBA prowadzi czynności, efektem których doszło do zatrzymania byłego prezesa dużego polskiego koncernu i usłyszał on, podobnie jak dwie inne osoby jeszcze, zarzuty niegospodarności i narażenia spółki na straty sięgające kilku milionów złotych. Jednak o szczegółach w tej sprawie prokuratura będzie mogła mówić wtedy, kiedy zostaną wszystkie czynności przeprowadzone i nie będzie to ze szkodą dla postępowania. A śledztwo w tej sprawie prowadzi łódzka prokuratura. To będzie cios w branży, tak mówią przedstawiciele firm odszkodowawczych. Jutro Sejm ma się zająć projektem ustawy regulującej rynek kancelarii pomagających w uzyskaniu wyższych odszkodowań. Na wprowadzeniu regulacji zależy ubezpieczycielom. Walczymy z patologiami, a nie z firmami odszkodowawczymi, twierdzi szef Polskiej Izby Ubezpieczeń Grzegorz Prądzyński. Jeżeli mówimy o tej branży, to nie jest celem tej regulacji ani ograniczenie jej działania, ani jej likwidacja. Projekt zakłada m.in. zakaz akwizycji w każdym miejscu i czasie, a także wypłatę odszkodowania na konto klienta, a nie, jak to bywa teraz, na rachunek firmy walczącej o należności. To fałszywa troska ubezpieczycieli, którzy zaniżają odszkodowania i chcą to robić nadal. Tak z kolei uważa prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Bartłomiej Krupa. To jest znamienne, że branża ubezpieczeniowa jest w takich relacjach z odbiorcami jej usług, że właściwie każdego dnia we wszystkich polskich sądach toczą się setki procesów przeciwko ubezpieczycielom. Z danych rzecznika finansowego wynika, że skarg na firmy odszkodowawcze jest kilka w roku, natomiast na ubezpieczycieli poszkodowani skarżą się kilkanaście tysięcy razy. Narkotykowy boss Joaquin El Chapo Guzman winnym przemytu ponad 150 ton narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Taka jest decyzja nowojorskiego sądu. Gangsterowi grozi kara dożywotniego więzienia. El Chapo jest odpowiedzialny za niewyobrażalną liczbę zgonów i zniszczeń w Stanach Zjednoczonych oraz jego rodzinnym Meksyku. Śmiercionośne narkotyki Guzmana zniszczyły wiele amerykańskich rodzin w imię chciwości i żądzy władzy. Ten wyrok jest ogromnym zwycięstwem dla tysięcy agentów i wszystkich naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i na całym świecie. Tak mówił Utham Dillon z rządowej agencji walczącej z przemytem narkotyków. 61-letni Guzman stał się legendarną postacią w świecie kryminalnym. Dwukrotnie uciekał z pilnie strzeżonego meksykańskiego więzienia. Został aresztowany w Meksyku w 2016 roku i rok później przekazany Stanom Zjednoczonym w ramach ekstradycji. Proces trwał 11 tygodni. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początek piłkarska Liga Mistrzów, bo od 4 minut trwają pierwsze mecze fazy pucharowej. Jak na razie AS Roma bezbramkowo remisuje z FC Porto. Taki sam wynik w Manchesterze, gdzie zawodnicy United podejmują Paris Saint-Germain. Zakończyło się natomiast jedyne dzisiejsze spotkanie w Lidze Europy. Fenerbahce Stambuł wygrało z Zenitem Sankt Petersburg 1-0. Gola w 21 minucie strzelił reprezentant Algierii Islam Slimani. Kibice w Polsce mieli nadzieję, że pozytywnie zaskoczą koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Podopieczni Igora Jowicicia grali na wyjeździe z Astaną w lidze VBT, ale niestety przegrali 70-84. To 12. porażka z Telmetu w tych rozgrywkach. Ekipa z Polski w tabeli zajmuje 11. miejsce w 14-drużynowej stawce. Powody do radości dają co chwilę nasi lekkoatleci. Tak było i tym razem. Sofia Enaui była najszybsza podczas meetingu w Ostrawie. Polka przebiegła 1500 metrów w 4:05.22. Enaui pobiła tym samym swój rekord życiowy. Dodatkowo to drugi w tym roku rezultat w Europie, a trzeci na świecie. Spośród Polek tylko Lidia Chojecka przebiegła ten dystans szybciej. Zbliżają się lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Europy, apetyty na medale są olbrzymie. Wiadomo natomiast, że polscy szachiści nie obronią brązowego krążka podczas drużynowych Mistrzostw Świata. Władze Polskiego Związku Szachowego podjęły decyzję o wycofaniu reprezentacji Polski. O powodach mówi szef wyszkolenia PZS-u Michał Barter. Światowa Federacja Szachowa ogłosiła bardzo niefortunny termin marcowy tej imprezy. Poinformowała o tym w styczniu. Czas na przygotowanie zawodników jest bardzo krótki. Trzon naszej reprezentacji, czyli Jan Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek, mieli już dawno podpisane kontrakty na udział w bardzo silnym i prestiżowym turnieju w Pradze. Najbardziej dziwi zmiana tego terminu. Zazwyczaj termin mistrzostw to czerwiec, gdzie nie ma kolizji z żadnymi ważnymi imprezami szachowymi i wszyscy zawodnicy szykowali cały kalendarz startów właśnie pod czerwiec. O decyzji zarząd związku poinformował już Ministerstwo Sportu i Turystyki. I na sam koniec rzućmy jeszcze okiem na to, co dzieje się w Rzymie i Manchesterze. Trwają pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Roma remisuje z Porto 0-0. Taki sam wynik na Wyspach Brytyjskich, gdzie United mierzą się z Paris Saint-Germain. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Noc pochmurna praktycznie w całym kraju, na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum bez opadów, w pozostałych regionach deszcz lub deszcze ze śniegiem, na termometrach od minus 6 stopni do zera. Jutro sporo chmur, śnieg, deszcz i deszcze ze śniegiem. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, w okolicach 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego?

Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to jest jedna z tych polskich piosenek, które nieodparcie kojarzą się z filmem. W tym przypadku to oczywiście film Gry uliczne, a pojawia się ta piosenka w Klubie Trójki dziś nie bez przyczyny, bo to filmowy, jak mówiłam, spotkanie i w studiu już goście Kaja Klimek, Tomasz Kolankiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawiałam się, jak was przedstawić, bo oczywiście mogę powiedzieć, że to kuratorzy cyklu Kino 89+, ale mam ochotę powiedzieć programiści. Świetnie. Bo już kiedyś z Tomaszem Kolankiewiczem w tym studiu ustaliliśmy, że programista to jest właśnie to sformułowanie, które najlepiej oddaje rodzaj zaangażowania w układanie cyklu filmowego, czy to będzie jakiś cykl festiwalowy, czy jakaś retrospektywa, czy to będzie cykl, no właśnie, Kino 89+, to co to będzie za cykl w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym? Ten pomysł na ten cykl dosyć oczywisty. No, obchodzimy w tym roku okrągłą rocznicę. Tak naprawdę te zestawienia filmów, takich, które jakoś w jakiś sposób obrazują to, jak wyglądała transformacja polska, pojawiały się przy okazji każdej rocznicy. Także mieliśmy takie zestawienia już na rocznicę 25. W tym roku zaproponowaliśmy coś takiego, co jest przeglądem, wydaje mi się, bardzo reprezentatywnym tego, jak polscy filmowcy patrzyli na to, jak zmienia się rzeczywistość. I staraliśmy się tutaj obrać taką strategię, żeby z jednej strony oczywiście pokazywać te filmy, które dotykały tych ważkich problemów codzienności, czy jakichś takich problemów społecznych, które się pokazywały i które filmowcy i filmowczynie próbowali łapać na bieżąco, ale też, żeby wpuścić tutaj troszeczkę takiego kina popularnego, żeby przyjrzeć się temu, jak, co pociągało widzów, w którym momencie i jak też te filmy gatunkowe czy popularne ewoluowały. Także tutaj chcieliśmy stworzyć taką możliwie jak najszerszą retrospektywę właśnie tego kina 30 lat. Kaja, coś mi zapytała? A poza tym to też jest kino naszych 30 lat, no bo mieścimy się w tym cały czas pokoleniu 30-latków jeszcze trochę i właściwie te rzeczy obserwowaliśmy z takiej ciekawej perspektywy, czyli właśnie ludzi, którzy po 89 roku dorastali, którzy wtedy jeszcze byli dzieciakami, później nastolatkami i właściwie te filmy wchodziły do kin albo pokazywano je w telewizji wtedy, kiedy my też się rozwijaliśmy, więc mamy trochę może więcej lat niż demokracja w Polsce, ale to są też takie nasze rzeczy kultowe, nasze rzeczy ważne, takie, których, no nie wiem, nie wolno nam było jeszcze oglądać, na które bardzo czekaliśmy i tak dalej, więc to jest takie coś, co jest bliskie naszym sercom też. Więc to się łączą tutaj w całym tym programie te dwie perspektywy, taka właśnie, bo to ważne i taka, bo to nasze. Więc tutaj bym to dodała. Bardzo ciekawe wydaje mi się też to spojrzenie na te filmy często po latach. To znaczy, to jest tak, że tutaj mamy szereg tytułów, które mam wrażenie, że troszeczkę może zostały niezrozumiane, albo troszeczkę inaczej teraz pracują, niż pracowały wcześniej. Takim przykładem jest na przykład Szamanka Andrzeja Żuławskiego. Moim którą zdaniem... kochamy. No tak, tak. To jest, poprawcie mnie, jeśli się mylę, 96 rok. Tak. To jest film Andrzeja Żuławskiego z oczywiście znaną historią, znaną rolą Iwony Petry, znaną historią tego, jak... Być może właśnie przez to, co się działo wokół tego filmu, zupełnie inaczej możemy na niego spojrzeć już na zimno z tej perspektywy 2019. Oczywiście. Ten film też został, wydaje mi się, niesłusznie bardzo źle potraktowany przez krytykę, przez teoretyków kina. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe spojrzenie na rodzący się polski kapitalizm, na taki oszalały polski kapitalizm, który wtedy w Polsce można było obserwować, spojrzenie osoby spoza, to znaczy spojrzenie Andrzeja Żuławskiego, który jednak wiele filmów krytycznych odnośnie kapitalizmu robił już we Francji wcześniej. Więc dla niego kapitalizm to nie była znowu taka nowa rzecz. Można powiedzieć, że on się nie zachłysnął tym kapitalizmem. I zrobił taki film, który oczywiście jest filmem grozy ze scenami zjadania mózgu łyżeczką do herbaty. I rzeczywiście jest, jak to u Andrzeja Żuławskiego, filmem balansującym na granicy grafomanii i geniuszu. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że teraz odczytane właśnie w kontekście krytyki kapitalizmu przynosi bardzo ciekawe sensy i spostrzeżenia. Także to troszeczkę jest taka też próba ponownego spojrzenia na te niektóre filmy już z innej perspektywy. Musimy też powiedzieć, myślę, na początku o tym, że cykl jest tak pomyślany, że oczywiście spotkania odbywają się w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym i to już dzisiaj wystartowały te spotkania 12 lutego. Natomiast też publiczność spoza Warszawy ma szansę na to, żeby się w te refleksje nad polskim kinem ostatnich 30 lat włączyć. Oczywiście, bo Filmoteka Narodowa to też Ninateka, czyli wielka baza filmów dostępnych dla dla widzów. Z części tych filmów będziemy też korzystać, budując ten cykl. Czyli nawet jeśli ktoś nie może do nas dołączyć w finie, to film, o którym będziemy opowiadać, być może będzie nawet w stanie zobaczyć, wchodząc na stronę Filmoteki Narodowej. A przy okazji piękną tradycją, którą Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny już ma od lat, jest to, że kiedy odbywają się spotkania wokół filmów, są one nagrywane i po jakimś czasie są udostępniane i są w tej bazie właśnie Ninatekowej. Także to jest świetna okazja, żeby później sobie zrealizować seans, jeśli się do nas nie będzie mogło przybyć, i posłuchać tego, co nasi goście o filmach opowiadali, jak na nie patrzyliśmy, i też oczywiście, co o tych filmach z perspektywy czasu mówiła publiczność, no bo zawsze w Finatece pokazy są darmowe, więc każdy może wziąć w nich udział, jeśli tylko w dany dzień będzie w stanie być w Warszawie. Zanim się wgryziemy w program i też rozumiem, że mieliście ogromną przyjemność z wyciągania tych tytułów nieco czasami zapomnianych, tak, tak, albo właśnie z pokazywania ich w takim kontekście, który odkryje inne płaszczyzny, inne znaczenia z naszego punktu widzenia współczesnego. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałabym o tym 30-leciu porozmawiać, bo to też było takie 30-lecie. Z jednej strony cały ten cykl, mam wrażenie, w swojej idei ma na celu pokazanie Polski przez te 30 lat, ale też to było 3 dekady, w którym polskie kino i polska kinematografia, co najmniej kilka przełomów przeżyła. To więc prawda. Może o tym przez chwilę porozmawiajmy. Rok 89 i co się dzieje w polskim kinie. No my zaczynamy przegląd właśnie od tego dzisiejszego spotkania, od takim blokiem przed przełomem, gdzie pokazujemy film dokumentalny Szczurołap oraz film Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz, debiut fabularny Magdaleny Łazarkiewicz, pełnometrażowy, który jest filmem, który powstał właśnie w 89 roku. To jest, można powiedzieć, taki ostatni dzwonek polskiego systemu produkcyjnego, PRL-owskiego. Jak wiemy, niedługo później zaczynają powoli przygasać stare zespoły filmowe, tylko część z nich się zachowa, zostanie. To Piotr Szulkin bodajże mówił, że właśnie gasił światło w zespole filmowym Perspektywa. I zaczyna się okres szalonych lat 90. filmów, które na pewno podbiją cały świat, zrobią furorę w Stanach Zjednoczonych. Tak, bo są bardziej amerykańskie niż amerykańskie filmy po prostu. Wielkich inwestycji finansowych też w kino, bo to na pewno wszystko się zwróci. Oczywiście taki okres, kiedy publiczność powiedziała filmowcom nie bardzo nam się to podoba. I bardzo długo później musiała się przekonywać do tego, że na polskie filmy jednak warto chodzić. Po tych paru latach, powiedzmy. Tak, tak. Właśnie to nie chodzę na polskie filmy. Tak? Jeszcze dzisiaj echem się czasem to niesie, tak, ale tak. To jest właśnie pokłosie lat 90. i to jest strasznie ciekawa sprawa. Takim symbolicznym końcem, myślę, lat 90. jest film Dług, który również tutaj pokażemy. Już pod koniec roku to będzie taki też właśnie rocznicowy pokaz, dlatego że ten film też będzie miał swoją rocznicę. To jest film z 99 roku. Mam nadzieję, że odwiedzą nas twórcy. Dzisiaj naszą gościnią będzie Magdalena Łazarkiewicz. Także tutaj obok teoretyków kina na tych spotkaniach zawsze staramy się też zapraszać ciekawych gości, czy to twórców, czy twórczynie, tak jak tutaj w przypadku Magdaleny Łazarkiewicz, czy właśnie teoretyków kina. Dzisiaj naszym gościem Iwona Kusz, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Tadeusz Lubelski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale też zapraszać takich gości, którzy nie do końca zawsze zajmują się kinem, czyli właśnie, nie wiem, socjologów, antropolożki kultury, takie osoby bardzo jakichś specjalistów od zmieniających się kodów wizualnych, na przykład i w ogóle jak gdyby strefy wizualnej. Także staramy się tutaj te projekcje obudować taką refleksją nie tylko filmoznawczą, ale też właśnie socjologiczną, antropologiczną, historyczną także, polityczną też, bo no wydaje mi się, że to, co nam przyświecało przy budowie tego przeglądu, to też taka chęć troszeczkę zrozumienia tego, dlaczego ten kraj, w którym żyjemy dzisiaj, wygląda tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że kino jest świetnym sposobem, żeby zrozumieć to, przez jakie procesy współczesna Polska, z jakimi procesami współczesna Polska się boryka. I zrozumieć, dlaczego chociażby mamy takie podzielone społeczeństwo, to jest bardzo modne ostatnio stwierdzenie, albo właśnie skąd różne problemy, różne afery teraz, które wydaje mi się miały swoje źródło właśnie w różnych patologiach, niedociągnięciach tych 30 lat. Ja sobie zawsze lubię myśleć o tym, że film jest takim fajnym źródłem historycznym dla przyszłych pokoleń, prawda? Jak to się żyło w latach 90. w Polsce? Że kogoś to kiedyś będzie interesowało. No i tak jak my dzisiaj badamy przeszłość poprzez kino, przez to, jak system produkcji był zorganizowany, też nawet przez realizm, który w tych filmach widzimy, mówię o starszych filmach niż te, które mają 30 lat na przykład i są polskie, tak kiedyś ktoś będzie patrzył na to i naszym zadaniem i naszą wielką też ochotą i frajdą będzie to, żeby się przyjrzeć tym filmom już teraz, prawda? Więc to jest jedna z tych rzeczy. No bo ja jakoś tak wierzę głęboko, że kino bardzo odzwierciedla, tak jak Tomek zresztą mówił, to jak ludzie żyją, o czym myślą, o czym marzą, co jest ich tym wielkim snem, gdzie chcą wyjechać, co by im dało spełnienie, czego się boją. I to w tych filmach wszystkich widać. I teraz te nasze rozmowy będą na pewno miały też taki wymiar, który, no umówmy się, nadal króluje nostalgia, prawda? Lubimy myśleć o przeszłości, że kiiedyś to było. Więc tutaj też trochę takiego waloru będzie. No a kto lepiej o tym poopowiada niż ludzie, którzy się na tym świetnie znają albo po prostu to robili wtedy. Także rozmowy o tych... ja nie mogę się doczekać tych rozmów o popkulturowych bardziej filmach, które mamy w zestawie. Nie tylko tych bardzo realistycznych, czy dokumentalnych i tak dalej, ale też jak byście sobie wyobrażali, że te filmy będą działały na widzów 20-30 lat później, skoro nawet kiedy widz w latach 90. szedł do kina, to miał wrażenie, co to jest? Co ja oglądam? No tej listy, jak to się nazywa? Kultowe piątki, tak? Tak. No bo to są dwie listy właśnie, więc chciałabym za chwilę wrócić jeszcze, ale zatrzymajmy się na tych pierwszych dwóch filmach, które pokazujecie, czyli Magdaleny Łazarkiewicz, Ostatni dzwonek, który, mówiłaś Kaja o tym dorastaniu też naszym, bo akurat tak się złożyło, że w tej grupie, w której jesteśmy w studiu, mniej więcej jesteśmy w podobnym wieku i pamiętam swoje lata licealne, Ostatni dzwonek, to był, nie wiem, czy ktoś się ośmielił ten film tak określić wcześniej, ale to był film kultowy. Szczerze mówiąc, to w moim liceum inne kultowe sprawy ale były ja jestem poruszane. Trochę starsza, więc to może to jednak widzisz, bo niby jesteśmy tym samym pokoleniem, ale też jesteśmy z różnych miejsc w Polsce, z różnych pewnie szkół, z różnych sytuacji i to też nas determinuje, więc jakby trudno znaleźć ten jeden taki film, który by nas łączył, poza chyba Chłopaki nie płaczą, jako takim popkulturowym odniesieniem, które oczywiście w naszym programie też się znajdzie, ale przyznam szczerze, że jak ja byłam w liceum, to w ogóle o filmie Łazarkiewicz nie słyszałam. Nawet. Także to jest też ciekawa obserwacja na temat tego, jak zróżnicowani już byliśmy wtedy. Tak to widzę. Ja się zgodzę się tutaj i z tobą, i z Kają, bo ja rzeczywiście też się nie załapałem akurat na ten film jako film kultowy. Też to być może jest jakaś drobna myślę, że tu chodziło po prostu o pojedyncze roczniki tak naprawdę. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że jak o tym, że ten film będzie pokazany, dowiedział się jeden z pracowników działu programowego FINA, który zawsze nam towarzyszy od takiej strony produkcyjnej. Przy tym to on był zupełnie zachwycony, powiedział, no to jest w końcu, ktoś pokazuje ten kultowy film, także to tak, to jest. Ja byłem bardzo zdziwiony, bo też rzeczywiście tak o nim nigdy nie myślałem. Raczej dla mnie to właśnie był ciekawy przypadek filmu, który był kręcony i którego produkcja trwała jeszcze przed czerwcem, a który premierę już miał w październiku. Więc no, bardzo taki plastyczny z takiej historycznej strony, ale rzeczywiście okazało się, że tak i że to właśnie też osoba troszeczkę tylko od nas starsza, po prostu tutaj to jest, jak rozumiem, musi być różnica kilku roczników tylko, które... Tak mi się wydaje. Ale jeszcze Szczuroła, pan Andrzeja Czarneckiego. Może to, parę słów, bo to już tak. Bym przechodziła powoli też do spojrzenia, takiego przyjrzenia się baczniejszego programowi, dlatego, że podzieliliście to na wtorki i te właśnie kultowe piątki, więc wtedy się będą odbywać pokazy i spotkania. Ale te wtorki, same hasła, które wywołują kolejne spotkania, już mają w sobie jakąś zapowiedź tego, jakim torem biegły wasze intencje, jeśli chodzi o wybór. Natomiast to są zawsze, może nie zawsze, ale zwykle to są pary filmów, które w jakiś sposób ze sobą prawdopodobnie korespondują. Więc tutaj zacznijmy od Szczurołapa. No tak, Szczurołap, świetny, kreacyjny dokument, który gdzieś się staje takim filmem, symbolem trochę, co jest ciekawe bardzo, właśnie z tej perspektywy Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, program Filmoteka Szkolna, ten film jako jeden z filmów analizowanych właśnie przez dzieciaki w szkole proponuje. Także to jest w tym momencie taki film, który się staje takim mocnym odniesieniem do tego, jak wtedy było, jak możemy o tym opowiadać w sposób interesujący. Świetnie zrealizowany, wspaniałe zdjęcia i taki naprawdę mocny, wręcz bym powiedziała trochę esej filmowy właściwie, niż tylko i wyłącznie dokument o człowieku, który zajmuje się wyłapywaniem szczurów. Także bez tego filmu trochę ten początek nie miałby takiego mocnego ładunku, więc to się ze sobą zestawiło dosyć automatycznie w naszych głowach. Tak, ten pomysł na łączenie filmów to jest taki pomysł, który też ja to bardzo lubię. Bardzo lubię ten dialog, który się rodzi gdzieś na przecięciu filmu, które paradoksalnie no, przecież nie mają nic wspólnego ze sobą. Tutaj jakby dzieli je wszystko, można powiedzieć. Jeden to jest film fabularny, drugi to jest film dokumentalny, jednak jest parę lat różnicy w realizacji. Jeden zrealizował mężczyzna, drugi zrealizowała kobieta. A jednak w jakiś sposób przy wspólnym oglądaniu tych filmów mogą się narodzić różne nowe sensy. I troszeczkę takie też był nasze założenie przy programowaniu tego przeglądu, żeby właśnie próbować szukać też takich sensów nowych właśnie na przecięciu tych filmów. Bardzo zależało nam na tym, żeby tutaj pojawiły się właśnie też filmy dokumentalne. Filmy dokumentalne, które no, z racji swojej jak gdyby formuły bardzo dobrze pokazują współczesność, ale potrafią też to robić właśnie w sposób metaforyczny, tak jak w przypadku tutaj tego Szczurołapa. Także próbowaliśmy szukać takich zestawień, które nie będą zbyt oczywiste, ale które jednak będą dobrze się dopełniały i które nie będą też zbyt ciężkie dla widzów do obejrzenia w ramach jednego wieczoru, no bo musimy pamiętać o tym, że widzowie najpierw dostają spotkanie z twórcami, teoretykami, potem aż dwie projekcje, więc to są dosyć długie wieczory. No ale wydaje mi się, że tak się udało te filmy pozestawiać, że tutaj właśnie ciekawe sensy urodzą się pomiędzy właśnie odbiorem obu tych dzieł. Za chwilę się wgryziemy mocniej w te listę i w te pary konkretne, które wybraliście na wtorki. Kaja Klimek i Tomasz Kolankiewicz, programiści cyklu Kino 89, ale także oczywiście filmoznawcy, krytycy są gośćmi Klubu Trójki. Trzy dekady polskiego kina i trzy dekady polskiej transformacji. No to rzućmy okiem teraz właśnie na ten program konkretnie. A na początek, zanim jeszcze rzucimy na początek tego wątku naszej rozmowy, to was zapytam, jak się we dwójkę pracuje nad takim programem i czy bardzo dużo mieliście punktów spornych? To może niech Kaja opowie. Ja raczej bym nazwała naszą współpracę duety do mety. W sensie, kiedy pojawia się jakiś cel, no to się go po prostu realizuje, a dla mnie współpraca z Tomkiem jest wspaniałym doświadczeniem, bo nie znam drugiej osoby, która by była tak zorganizowana, jeśli chodzi o terminy, spisywanie wszystkich rzeczy, pomysły, po prostu sypienie mi jak z rękawa, więc to też jest fajnie pracować z kimś, kto myśli w podobny sposób, no bo to, co ja mówiłam wcześniej o tym wychowywaniu się jakby wśród tych filmów, w odniesieniu do tych filmów, to też jest taki szerszy proces, który nas tutaj wszystkich zgromadzonych łączy, że porozumiewamy się tym samym językiem. Często jest to język odniesień i cytatów do filmów, więc to nam bardzo ułatwia, bo jak zobaczą państwo i usłyszą, nawet tytuły poszczególnych bloków są takie, że nie musieliśmy się zastanawiać, jak to nazwać, po prostu samo wyskakiwało. Więc to jest akurat fajne, bo mamy bardzo duże takie, taką wspólnotę w tym kontekście, co oglądaliśmy, co wiemy, możemy się też pouzupełniać i nawet jak dzieliliśmy się spotkaniami, to się nie pokłóciliśmy. Tak, to było najwęższe gardło, bo było trochę takich filmów, z których trudno było rzeczywiście zrezygnować, dlatego niektóre spotkania, łącznie z inaugurującym i zamykającym cykl, prowadzimy wspólnie, ale też... No to jest odświętnie, to bardzo dobra decyzja. Tylko takie ostatecznie jest, no bo po prostu każdy nas się uparło, no po prostu nikt nie chciał odpuścić szamanki, bo to, co Tomek mówił o niej wcześniej, ja się totalnie pod tym podpisuję. Jeszcze to jest bliski memu sercu film o tyle, że jeden z takich pierwszych, ważniejszych tekstów filmowo-krytycznych napisałam właśnie o filmie Żuławskiego i w ogóle obejrzałam wszystkie jego filmy, nie wiem, w 2 tygodnie. Tak, trochę zryło mi to berecik. Trudne sny potem. Były to trudne sny, ale jest to super ważny dla mnie film i oboje jesteśmy też w tej grupie, która uważa, że to jest jeden z takich właśnie ważniejszych filmów o polskiej transformacji. Że on nawet lepiej oddaje niektóre sprawy, które wtedy się działy, niż to, co my uznajemy za kultowe filmy z tamtego czasu. Tylko to odium, któremu towarzyszy, jest po prostu nie do przebicia. I się zastanawiamy, ile jeszcze czasu będzie musiało minąć, żeby ten film został doceniony za to, czym właściwie jest, czyli jest takim wspaniałym głosem na żywo, na gorąco, na temat tych super szybko zmieniających się czasów. I to w nim widać. Ile tych spotkań wtorkowych macie zaplanowanych? Dobre pytanie. Myśmy zaczynali z takiego, ja może opowiem tutaj przy okazji o tych początkach tej pracy, dlatego że ja rzeczywiście przyszedłem z tym pomysłem przeglądu o tym właśnie kinie 89 roku do Filmoteki Narodowej, do Ani Witek z działu programowego FINA, bez której ten przegląd by nie powstał. Ona jest trzecią programistką, tak, tak naprawdę. Ona razem z nami bardzo intensywnie pracowała nad tym przeglądem. Bardzo się ucieszyłem, jak Ania właśnie zaproponowała Kaję, dlatego że myśmy z Kają od jakiegoś czasu już myśleli, żeby coś zrobić wspólnie. To jest troszeczkę tak, że ta praca programisty, takiego pracującego w współpracy z różnymi instytucjami, to jest troszeczkę skazana właśnie na takie bycie samemu. Raczej nie ma właśnie takiego zespołu nigdy. Ja jednak się wychowałem w takiej pracy wspólnej. Przez wiele lat pracowałem w redakcji filmowej TVP Kultura i tam byłem przyzwyczajony do tego, żebyśmy w jednym pokoju po prostu razem wymyślali wszystko. Każdy tam podrzucał nowe pomysły i była taka właśnie wspólna praca. Ja nie ukrywam, że mi tego bardzo brakuje. Także to było tak, że jak tylko Ania powiedziała, ona wtedy z taką niepewnością mówiła, czy ja się nie pogniewam, że przypadkiem, że ona tutaj mi proponuje, że przecież kogoś. Ja mówię, że absolutnie nie, że to właśnie wspaniała wiadomość. Od jakiegoś czasu myśmy rozmawiali też z Kają o tym, żeby jakieś przeglądy wspólnie robić. Także to była dla mnie bardzo ciekawa perspektywa i muszę powiedzieć, że myśmy zaczynali od takiego pierwszego spotkania, po którym ja wyszedłem z katalogiem. No przeszło 50 spotkań chyba, jeszcze z listą rezerwową. Tak, potem musieliśmy wywalać na kilka lat do przodu dodawać. Tak, także moglibyśmy dojechać do następnej okrągłej rocznicy. Natomiast polecamy się na przyszłość. Tak, jeżeli się nie mylę, to 18 wtorków i 10 albo 9 piątków. Tak, tak to koniec końców Tak, bo jest przerwa wakacyjna, więc czerwiec, później przeskok na październik. Tak jak to zwykle w tego typu przeglądach. Nie będziemy was ścigać w wakacje, żebyście przychodzili z nami filmy oglądać do Finy. Ale kinoletnie będziemy robić. Kinoletnie. Może się okazać, że tam będzie jakaś inna sprawa do oglądania, ale akurat tak to jest podzielone, że trochę tak jak szkoła, trochę tak jak studenci, no bo wiadomo, Myślę, że też ten aspekt edukacyjny, zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia, które może się zainteresować tymi pokazami, jest też bardzo ważne. Jasne, i to będą też ludzie, którzy ten film oglądają z kompletnie innej perspektywy. Kiedy prowadziliśmy wcześniej cykle właśnie we współpracy z Filmoteką Narodową, to przychodzili ludzie, którzy, no pytaliśmy się, ile razy ktoś widział ten film, na przykład na filmach gatunkowych, i się okazywało, że tam są ludzie, którzy nigdy tego wcześniej nie widzieli. I rozmowa z takimi ludźmi jest super ciekawa, no bo oni nie mają tego bagażu, nie mają tego plecaka wspomnień, czy tam cokolwiek walizki emocji ze sobą, tylko patrzą na to z perspektywy ludzi urodzonych, nie wiem, w roku 2000 na przykład, których to nie dotyczy. Do bagażu wspomnień jeszcze wrócimy, kiedy w tej rozmowie wrócimy do kultowych piątków i do na przykład filmu Młode Wilki Jarosława Rzemojdy, ale na razie zatrzymajmy się przy wtorkach i zatrzymajmy się przy tych hasłach, przy tych tytułach, które nadaliście poszczególnym pokazom. I przy tych parach filmów, które no, są ze sobą w dialogu w pewien sposób. To które byście wyróżnili, albo może zacznijmy od tych tytułów pokazów, bo one są też bardzo ciekawe. No tutaj wyróżniać to jest bardzo trudno. Tak jak mówię, myśmy mieli tych par znacznie więcej. Musieliśmy dużą redukcję tutaj przeprowadzić z wielkim żalem, rezygnując z różnych tytułów. Mogę tutaj nawiązać do piosenki, którą dopiero co Państwo obejrzeli, no więc będzie oczywiście... Wysłuchali. Oczywiście wysłuchali, przepraszam bardzo. No to jest naleciałości telewizyjnej. Filmoznawcze, telewizyjne. Za dużo o filmach. Jesteśmy w radiu. Oczywiście para męskie, żeńskie. To jest to zestawienie, które koreluje z tą piosenką, czyli Męska sprawa Fabickiego i galerianki Katarzyny Rosłaniec. To jest właśnie taka para, gdzie próbujemy się przyjrzeć temu, jak ewoluowały role społeczne, role płciowe. Takie spotkanie genderowe, można powiedzieć. Nie boimy się tego słowa. Żeby popatrzeć właśnie troszkę, jak ta transformacja wpłynęła też na to, jak się poszczególne pozycjonowały płcie po prostu. Jak się zmieniała ta płciowość i też no, po prostu jak gdyby świadomość płciowa Polaków i Polek. Ale tutaj programując, zastanawialiśmy się, żeby właśnie możliwie jak najszerzej ukazać różne problemy transformacji, od pokazania wykluczonych po prezentację, to już spotkanie, które będzie się odbywać w listopadzie, niedaleko oczywiście obchodów święta 11 listopada, czyli spotkanie Jaki Patriotyzm. To był bardzo, bardzo ważny dla mnie punkt programu. Tam zostanie pokazany film Jestem Polakiem Pawła Hejbuckiego i pewnego razu w listopadzie Jaki Moskiego, czyli takie filmy, które pokazują, jak no, na naszych oczach budzi się nie patriotyzm, tylko nacjonalizm po prostu polski. I coś zupełnie przerażającego moim zdaniem, coś takiego, o czym trzeba mówić i trzeba pokazywać, jak te procesy działają. Wydaje mi się tutaj bardzo ciekawe zestawienie. Film Hejbuckiego pokazuje Marsz Niepodległości od środka, od strony uczestnika tego marszu, od strony tej osoby, która skanduje te hasła. A oczywiście film pewnego razu w listopadzie pokazuje marsz od strony atakowanego skłotu przez tych właśnie patriotów. Tutaj robię gest pokazujący, że jest to w cudzysłowie patriotów. Także staraliśmy się bardzo szeroko tutaj potraktować różne tematy. No pojawiały się rzeczywiście mniej lub bardziej dowcipne tytuły bloków. Te mniej dowcipne to rozwarstwienie społeczne, a te bardziej dowcipne zawierały w sobie też cytaty z filmów, to tutaj może Kaja powie. Tak, tak. Zanim przejdziemy do tych, które określają nasze piątkowe pokazy, bo te są oczywiście najbardziej barwne, to też dodałabym do tego, o czym Tomek mówił, ten wątek właśnie pokazywania rzeczy z dwóch perspektyw. Bo takim zestawieniem też na pewno będzie Polish Dream, czyli marzenia o emigracji, o Stanach Zjednoczonych, o wielkiej ucieczce, o też kinie światowej klasy, ale też będzie druga strona tego medalu, dosłownie druga strona medalu, czyli taki Polish Dream niespełniony, gdzie pokazujemy film Rezerwat i dokument Jestem Zły Grzegorza Packa, które pokazują no, trochę inny obraz, inną stronę rzeki nawet dosłownie i marzeń o tym, co transformacja miała przynieść, a niekoniecznie przyniosła. Także jeśli to zestawienie, o którym Tomek mówił, nie następuje w ramach jednego pokazu, to na pewno nastąpi to jeszcze kolejne pokazy ze sobą będą w jakiś sposób także korespondować. Zdecydowanie tak. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na moment przy tych dokumentach, które wybraliście, bo mam wrażenie, że to kino dokumentalne do szerokiego odbiorcy nie tak często trafia, jakbyśmy chcieli, a tutaj rzeczywiście z tego, co widzę w programie, wybraliście naprawdę bardzo ciekawe propozycje. Więc może o tym przez chwilę. No, to może zacznijmy od tego filmu Grzegorza Packa, o którym już Kaja wspomniałaś. Ja ten film bardzo doceniam, bo zazwyczaj doceniam też ten walor edukacyjny, który ten film ze sobą wnosi. I niejednokrotnie miałam okazję rozmawiać z młodymi ludźmi, z gimnazjalistami ówczesnymi czy licealistami o tym właśnie filmie i o tym, jak on jest zrealizowany. Bo dla przypomnienia, ten pomysł był taki, że Grzegorz Pacek dawał dzieciakom z Pragi takie bardzo proste kamery i to one opowiadały w takich wideodziennikach o swoim życiu, o swoich rodzinach, o swoich marzeniach też troszeczkę. I ten film jest takim właśnie zapisem, takim dosłownym głosem tego pokolenia. To jest rok około 2000, więc to już dosyć dawno i też takie właśnie niespełnienie, zapomnienie trochę o pewnych grupach społecznych, tych, które właśnie najwięcej uwagi by być może potrzebowały. No a przy okazji jest to też film o dzieciństwie, więc to, co te dzieciaki robią, teraz tak sobie pomyślałam, na świeżo na fali oglądania serialu Stranger Things, to niektóre rzeczy, które je tam spotykają na Pradze, są trochę jak właśnie z popkulturowych produkcji. Więc to się świetnie ogląda i przy okazji pojawia się takie pytanie jak ze starej rubryki Gazety Muzycznej, gdzie oni są dzisiaj, prawda? Co się z nimi dzieje, jak się potoczyły ich losy? Myślę, że to jest fantastyczna okazja, żeby do takiego obrazu dzieciństwa też się cofnąć. Tutaj wśród tych dokumentów jest sporo takich filmów z mojej robocza nazwa kategorii, czyli Co krok to mrok, czyli takich filmów, które pokazują właśnie tą złą stronę transformacji, czy tak ciemną stronę transformacji, jak tutaj właśnie nazywa się nasz blog, czyli takie filmy jak Szczur w koronie Jacka Bławuta, czyli taki poruszający zupełnie zapis staczania się w alkoholizm bardzo ciekawej osoby, przez wiele lat realizowany przez Bławuta. Pojawią się też takie filmy Jak to się robi Marcela Łozińskiego. Bardzo ciekawy film o tym, jak się robi politykę w Polsce, jak się kreuje liderów politycznych w Polsce, który też dosyć przerażający, ale oczywiście Męska sprawa Sławomira Fabickiego. Ale żeby nie było tak, że jest tylko ciemno, że tylko filmy Ewy Bożenckiej, które aż dwa pojawią się w naszym przeglądzie, czyli oczywiście Arizona. Ale wtedy było ciemno po prostu. To były takie trudne, mroczne momenty, więc trudno, żeby to były rzeczy super wesołe. No, mieszmy się z tym tematem. No tak, no rzeczywiście przy temacie wykluczonych i bezdomnych trudno rzeczywiście się znaleźć jakieś ładne i podnoszące na duchu filmy dokumentalne. Stąd tutaj właśnie wybór onych Ewy Bożenckiej. No czy przy temacie upadku PGR-ów i tego, jak wyglądała po tym upadku Polska Wieś. Oczywiście film Arizona tutaj zestawiony z Weselem Wojciecha Smarzowskiego. Natomiast, żeby nie było tak, że jest tylko źle, to jednak pojawia się tutaj kilka też filmów dokumentalnych pokazujących te fajne rzeczy, które się działy w Polsce. Między innymi przy spotkaniu o kontrkulturze pokażemy filmy, że życie ma sens i generację CKOD. Pokażemy przy okazji spotkania hip-hopowego, które poprowadzi Kaja, pokażemy film fabularny. Jesteś Bogiem? Jesteś Bogiem, oczywiście. No, oraz, musi być, no przepraszam oraz film, bardzo, musiał się pojawić ten film. Oraz film dokumentalny Blokersi, który mimo, no że tak, jak rozumiem, w założeniu miał być właśnie poruszająco smutnym filmem, dzisiaj uważam, że można oglądać prawie jak komedię. Ale skoro wspomnieliście Jesteś Bogiem, Leszek Dawid, czy Bar na Wiktorii też jest w zestawie, to oczywiście, z kolei dokument. Bo tam, jeśli dobrze pamiętam, jest happy end, nie spoilerując oczywiście, na końcu. Tak, i mamy jeszcze w tym zestawie też jeden z nielicznych polskich mokumentów, czyli takich właśnie wymyślonych dokumentów, które opowiadają jakąś historię trochę fabularyzowaną, trochę dokumentalną, i to Basia z Podlasia. Wspaniały, też bardzo pozytywny właściwie w swoim wymiarze film. Romantyczny, więc też. Tak, bardzo romantyczny, o miłości. Jak miłość tytuł. No tak bloku. Się zresztą blok nazywa, więc jakby nie jest, nie bójcie się, drodzy słuchacze, Trójki, że będziemy tutaj tylko gong za gongiem i dokładać ciężkich emocji do tych naszych plecaków. Tak to, nie będzie. To już mniej więcej omówiliśmy w takim razie te wtorkowe pokazy i te wtorkowe tematy. To teraz nasza droga prowadzi do kultowych piątków, czyli ta druga gałąź waszej pracy programistów. To są filmy, no jak sama nazwa wskazuje, kultowe filmy. Nie wszyscy to lubią, ale myślę, że możemy taką poprawkę przyjąć, że jednak nie da się tych filmów inaczej określić. No tak, no bo kategoria dobre, złe filmy to na pewno tutaj nie przystaje, bo część z nich jest, no taki walor komediowy pojawia się wraz z upływem czasu, więc się zmienia na nie perspektywa. One były może zaplanowane jako trochę inne gatunki, my dzisiaj patrzymy na nie właśnie trochę z przymrużeniem oka, ale też opakowane one są potężną cytatologią. Są to filmy dla nas po prostu ważne w języku polskim, do których się odnosimy. I znowu mi się przypomina Stranger Things, bo mam je tak totalnie na świeżo. Tam te dzieciaki porozumiewają się ze sobą językiem gry Dungeons and Dragons. My, jako pokolenie 30-latków, posługujemy się językiem killera, chłopaki nie płaczą, no tak po prostu jest. Więc te rzeczy się przelały po prostu poza ekran i będziemy je wszyscy chętnie po raz fafnasty oglądać. No taka jest prawda o tych filmach. A czy to są filmy, które mają 3 czy 8 gwiazdek, to już jest rzecz drugorzędna. Więc na pewno będzie o czym rozmawiać, bo to też są filmy, które przenoszą te schematy, te motywy właśnie z kina popularnego hollywoodzkiego, nie bójmy się tego słowa, na polskie warunki. I jeśli sobie przypomnimy film Haker, no to ta historia była oczywiście wzięta żywcem, może nie żywcem, ale to jest taka historia, która mogłaby się również w hollywoodzkim filmie trafić i no myślę, że będzie o czym rozmawiać też w czasie kultowych piątków. Zależało nam też, żeby ta kultura lat 90. i właśnie ostatnich 30 lat tak wybrzmiała w pełni, więc jeśli są wśród słuchaczy fani disco polo, to też ich zapraszamy, bo będziemy filmy o disco polo też pokazywać i o nich dyskutować, bo jest to fenomen, którego nie da się z niczym porównać w polskiej kulturze współczesnej, więc bez tego nie mogłoby się obyć, a jednak też chcieliśmy trochę uniknąć takiego zarzutu, że ale dlaczego nie opowiadać o tych rzeczach, prawda? Więc jest naprawdę bardzo, bardzo przekrojowo i Wszystkie elementy krajobrazu, mam wrażenie, staraliście się tutaj jakoś zaznaczyć. Tak, będzie tutaj przy Disco Polo rzeczywiście ciekawe zestawienie, czyli Kochaj i rób co chcesz Roberta Glińskiego i Barabara, film Marii Zmars Koczanowicz. Będzie już wspomniany hip-hop. Będą właśnie ta taka sensacyjna odsłona lat 90., czyli oczywiście Młode Wilki i Brawurowa jazda samochodem Cinquecento, jak pamiętamy. Oraz to, co też o czym właśnie Kaja mówiła, czyli te takie filmy, które wchodziły do języka. No myślę, że tutaj Killer rzeczywiście jest bardzo dobrym przykładem i te cytaty, które rzeczywiście no prawie jak z Misia Barei, prawda? To jest taki film. I ciekawe jest właśnie to zapatrzenie, czy to właśnie w Killerze, czy w Hakerze, na te schematy kina amerykańskiego. Wszyscy pamiętamy nie tylko szał wokół filmu Killer, ale także tą histerię wokół tej sprzedaży prawdy ekranizacji w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że to scenariusz Piotra Wereśniaka, reżyseria Juliusz Machulski, który nam dostarczył kilku co najmniej takich tytułów, które weszły do naszego potocznego języka na stałe. Cytaty z tych tytułów, a Killer jest właśnie jednym z nich. Tutaj wiele filmów pana Machulskiego, no niestety z ciężkim sercem musiałem wyciąć myśląc, no dlatego, że po prostu nie można tak naprawdę w oparciu tylko o jego filmy do piątki zrobić. Ale troszeczkę musieliśmy tutaj, chcieliśmy też po prostu jakiś pokazać możliwie jak najszersze spektrum, także stąd staraliśmy się właśnie sięgać też po inne rzeczy, żeby też właśnie może nie zostać tylko w tych latach 90. Dlatego, że to jest oczywiście z naszej perspektywy jako osób wychowanych po prostu w latach 90., które doskonale pamiętają ten czas i jakoś w jakiś sposób wyrosły. Tu wchodzi ta nostalgia. Tak, tak. No więc ja jednak starałem się tutaj też samemu sobie podstawiać nogę troszeczkę i szukać innych rzeczy i takim rzutem na taśmę uznaliśmy, że taki film, który absolutnie znaleźć się musi w tym przeglądzie, to jest film Pitbull, Nowe Porządki, film Patryka Wegi. Tytuł bloku może mało oryginalny, nazywa się po prostu Nowe Porządki. Ale to jest, no właśnie tak, ja tak lubię w ten sposób myśleć o kinie gatunkowym. To jest takie kino, które w jakiś sposób zostało wyparte ze świadomości polskiego filmoznawstwa. Jak się sięga po podręczniki do historii filmu, czy nawet po recenzje filmowe, to te filmy albo są przemilczane, albo w ogóle, znaczy kompletnie jakby odrzucone. Albo traktowane protekcjonalnie. Tak, a to są jednak te filmy, na które chodzą widzowie. I to jest tak, że jednak no nie da się mówić o kinematografii, nie mówiąc o tym kinie popularnym. A to jest kino, w którym fantastycznie możemy się przeglądać temu, jaki jest stan świadomości społecznej. To są takie filmy, które bardzo plastycznie umożliwiają spojrzenie na to, w którym momencie właśnie teraz jesteśmy jako społeczeństwo. To właśnie te filmy, na które chodzą widzowie masowi. Wiadomo, że jak gdyby może nie każda komedia romantyczna to jest coś, co warto polecać widzom, czy nie każdy film sensacyjny jest wart pochylenia się, ale ja jestem bardzo ciekaw rozmowy filmoznawczej i socjologicznej po filmie Patryka Wegi, Pitbull, Nowe Porządki, bo to jest film, który został absolutnie zmiażdżony przez krytykę. Ja nie będę teraz swojego zdania mówił, czy słusznie, czy niesłusznie, chociaż oczywiście mam takie. Natomiast jestem bardzo ciekaw tego spojrzenia głębszego na ten film. Dlatego, że uważam, że za łatwo on został pominięty. Zwłaszcza, że mówimy o tym poprzednim filmie Patryka, jednym z poprzednich filmów Patryka Wegi w momencie, kiedy wchodzi na ekrany kolejny. I no, możemy się zakładać teraz, ile milionów widzów pójdzie na ten film, dużo. Ale myślę, że możemy być pewni, że dużo pójdzie. To prawda. Ja bym tutaj dodała w kontekście tego filmu taką słynną anegdotę zresztą film, z którym ona jest związana, też mamy w naszym zestawie. W latach 90., kiedy na ekrany weszły Psy Władysława Pasikowskiego, Andrzej Wajda podobno powiedział, że Władysław Pasikowski wie coś o polskiej duszy, czego on nigdy nie odkrył. No to myślę, że fajnie by było, gdyby Władysław Pasikowski dzisiaj powiedział, że Patryk Wega wie coś o polskiej duszy, czego on dotknął, ale może czego nie zgłębił w taki sposób. Może to są nadużycia, żeby tych trzech twórców w jednej wypowiedzi zestawiać koło siebie, ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, ten nasz przegląd nie jest filmoznawczo, krytyczno-filmowo akademicki. On ma odzwierciedlić to, kim właściwie jesteśmy my wszyscy Polacy w tych ostatnich 30 latach, a Jan akurat na filmy Patryka Wegi chodzę z dużym zaciekawieniem, nie zawsze z wielką przyjemnością z nich wychodzę, ale nikt tak nie posługuje się dzisiaj w kinie językiem polskim jak on. To jest wręcz dezynwoltura, jeśli chodzi o użycie języka polskiego w sposób twórczy, zabawny i taki właśnie cytatologiczny, no bo cytaty z niektóre z jego filmów już weszły też do obiegu. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie powiedział nic o ogóreczku na kanapce. Więc jakby... Coś tak, tak. No, rzeczywiście, jest, coś tak, to znaczy, tak mówi ulica po prostu. To rzeczywiście tak jest. I ci widzowie też nie biorą się znikąd i to jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, przyjrzeć się. Ja tutaj zgodzę się, że rzeczywiście on ma słuch do języka. Tak 1 na 5 moim zdaniem trafia, ale trafia. A mamy bardzo dużo takich filmów, gdzie w ogóle nie trafiają z tymi dialogami. Jak wiemy, to jest nadal pewien problem w polskim kinie. Ja bym raczej jednak w Wojciechu Smarzowskim upatrywał następcy Pasikowskiego na tym polu, które Wajda, o którym mówił Wajda. To jest oczywiście ten film Psy, który w naszym następnym spotkaniu zostanie zaprezentowany razem z filmem dokumentalnym 1989 w reżyserii Michała Bielawskiego, czyli taki przegląd pokazujący właśnie moment przełomu. Zostanie pokazany i tutaj będziemy się też zastanawiać razem właśnie z gośćmi nad tym, co ten film znaczył wtedy i co ten film znaczy teraz. Znaczy, dla mnie to jest jednak taki film, który jest w pewien sposób takim w pewien sposób przewrotnym zamknięciem kina moralnego niepokoju. I wydaje mi się, że jako taki powinien być w historii polskiego kina. Ta anegdota nieszczęsna z panem Andrzejem Wajdą, który najpierw się obruszył, wyszedł, a potem jednak stwierdził, że kurczę, coś tutaj było. No, za każdym razem jest przywoływana, ale chcielibyśmy sięgnąć troszeczkę z naszymi gośćmi się troszeczkę dalej jeszcze, ponad tą anegdotę i zastanowić się właśnie, jak dzisiaj ten film pracuje. Bardzo ciekawa gościni tutaj będzie Kaja Puto, która na pewno bardzo krytycznym okiem spojrzy na to, w jaki sposób ten film też prezentował role męskie i żeńskie i w ogóle w jaki sposób on jest emanacją tak naprawdę tych polskich właśnie lat 90. od tej nie najlepszej strony, a sparowany razem z fantastycznym zupełnie filmem dokumentalnym Michała Bielawskiego, no wydaje mi się, że może też pewne nowe konteksty zbudować. Przypominam sobie, że kiedy organizowaliśmy 5 lat temu w Trójce konkurs, taki plebiscyt wśród słuchaczy na filmy 25-lecia, to Psy były na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu był Dzień Świra Marka Koterskiego. Czyli w naszym przeglądzie filmu, który zamyka przegląd, Nowe szaty inteligenta, czyli oczywiście film o tym, co się stało z polskimi inteligentami w latach 90. Wydaje mi się, że no, jeżeli mamy mówić o cytatach filmowych, to nie wiem, czy nie prześciga Killera. W każdym razie u mnie w domu na pewno tak. Kaja Klimek, Tomasz Kolankiewicz zaprogramowali dla Państwa cykl Kino 89+, w Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym. Gdyby ktoś chciał szczegóły jakieś, bo my oczywiście moglibyśmy tutaj rozmawiać dalej o programie i o tym, co się kryje za tymi wszystkimi tytułami, ale jak Państwo słyszą, też ta rozmowa, myślę, że przy każdej projekcji, przy każdym spotkaniu będzie bardzo ciekawa. Musimy jednak, jesteśmy ograniczeni czasowo w radiu, musimy kończyć, ale informacje dokładnie można na pewno znaleźć na stronie Finy. Na stronie Finy, jesteśmy też na Facebooku. Wydarzenia filmowe są już powoli rozpisywane. Oczywiście na stronie samej Ninateki będzie można też znaleźć później te rozmowy. No a śledzenie nas w internecie to zawsze jest dobry pomysł, bo my będziemy wszem i wobec ciągle o tym mówić przez najbliższy rok. No, można, i to jest wspaniała wiadomość. Można oczywiście przyjechać na pokazy, ale też Państwo spoza Warszawy, którzy nie będą mogli przyjechać, nie są pokrzywdzeni, bo można do tego później na stronie Ninateki dotrzeć. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dzięki. Za tę rozmowę. Mam nadzieję, że tę rozmowę będziemy jeszcze kontynuować. Może kiedy będziecie kończyć i zrobimy podsumowanie w takim razie tych spotkań i tego, jaki obraz Polski i polskich duszy z tych spotkań i z tych filmów wynika pod koniec 2019 roku. To jesteśmy umówieni. Kaja Klimek, Tomasz Kolankiewicz. Bardzo dziękuję. I jeszcze trochę muzyki na koniec, ale jeszcze my się musimy przedstawić. Ewa Redel, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus.